Илчилэлт 8 дугаар бүлэг. Түүнийг 7 дахь лацыг өвдөхд бараг хагас цаг тэнгэрт чив чимээгүй болов. Бурханы өмнө зогсох 7 тэнгэр элчийг би харав. Тэдэнд 7 бүрээ өгсөн байлаа. Алтан бофер барьсан өөр нэгэн тэнгэр элч ирж тахилын ширээний дэргэд зогсов. Түүнд их хэмжээний утлаг өгчээ. Ингэснээр тэр тэнгэр элч түүнийг Синтиний өмнө байсан дахилын алтан ширээн дээр бүх ариун хүмүүсийн залбирлууд дээр нэмэх ажээ. Утлагын утаа ариун хүмүүсийн залбирлуудын хамт тэнгэр элчийн гараас гарч бурхны өмнө суунаглав. Тэгэд тэнгэр элч бойприг авч дахилын ширээний галаар дүүргээд дэлхий рүү хайсанд тэнгэрийн дуу мижигнэн аянгын гялба газар хөдлөлт дагалдав. 7 бүрээтэй 7 тэнгэр элч бүрээгээ татхад бэлтгэв. Эхнийх нь бүрээгээ таттал цустай холилдсан мөндөр гал бий болж дэлхий рүү хаягдав. Дэлхийн 1/3 шатаж, модотын 1/3 шатаж, бүх ногоон өвс шатлаа. Модотын 1/3 шатаж, бүх ногоон өвс шатлаа. Хоёр дахь тэнгэр элч бүрээгээ таттал галаар шатаж буй асар том уул мэт юм тэнгис таягдав. Тэнгисийн 1/3 нь цус болж, тэнгис доторх амьтан амьтдын 1/3 нь үхэж, утсан онгоцнуудын 1/3 нь сүнэв. Гурав дахь тэнгэр элч бүрээгээ таттал бамбар мэт шатаж буй агуу томоод тэнгэрээс унав. Тэр од гол мөрний 1/3 дээр болон усны их булгууд дээр унжээ. Тэр одны нэрийг Айг гэдэг бөгөөд усны 1/3 нь Айг болов. Ус гашуун болсон тул олон хүн уснаас болж үхэцгээлээ. Дөрөвдөх тэнгэр элч бүрээгээ таттал нарны 1/3, сарны 1/3 болон одотын 1/3 нь цохигдв. Ингэснээр тэдгээрийн 1/3 нь харанхуйлах бөгөөд нүдрийн 1/3 нь гэрэлгүй болж шүнийгч мөн адил болох ажээ. Тэгэд би тэнгэрийн дундуур нисэж буй нэгэн бүрэгдийг харлаа. Тэр бүрээ датах 3 тэнгэр элчийн үлдээд буй бүрээн дуу бие тул дэлхийд нутаглагсад золгүйе, золгүйе, золгүйе гэж чанга дуугаар хэлхийг би сонсов.